Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w związku z pandemią jest pod kontrolą, mówił prezydent po wysłuchaniu informacji rządu podczas Rady Gabinetowej. Zaapelował też o odpowiednią profilaktykę. Maseczki plus dystans są środkami, które w ogromnym stopniu zabezpieczają przed zachorowaniem. Warszawskie MPWiK deklaruje, że w całości zapłaci za naprawę awarii w oczyszczalni Czajka. Nie będziemy w żaden sposób obciążać mieszkańców tymi kosztami. Rosja musi odpowiedzieć na poważne pytania, mówi szef NATO i wzywa Kreml do pełnej współpracy w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Śmiało można powiedzieć, że panujemy nad sytuacją, udaje nam się utrzymać pandemię w ryzach, powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, było wiele pytań, jak wyglądamy na tle Europy, więc chcę powiedzieć, że wyglądamy dobrze. Jeśli chodzi o średnią europejską, jesteśmy w tej chwili na 16. miejscu, jeśli chodzi o liczbę zachorowań dziennie. Prezydent zaapelował także o odpowiednią profilaktykę. Maseczki plus dystans są środkami, które w ogromnym stopniu zabezpieczają przed zachorowaniem w związku z koronawirusem i prosiłbym, żeby tutaj podchodzić do tego z rozsądkiem, nie lekceważyć, ale jednocześnie racjonalnie i spokojnie też, żeby nie popadać w jakąś przesadę, nie popadać w panikę. Tutaj racjonalność zachowania ma znaczenie fundamentalne. Prezydent dodał także po spotkaniu z Radą Ministrów, że epidemia w Polsce ma od pewnego czasu charakter ogniskowy, pojawia się w zakładach pracy i na weselach. Tam dochodzi do wielu zakażeń, mówił Andrzej Duda. Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadeklarowało, że w całości pokryje koszty awarii w oczyszczalni ścieków Czajka. Spółka otrzyma wsparcie logistyczne m.in. od rządu. Prezes MPWiK Renata Tomusiak przekazała, że całkowite koszty nie są jeszcze znane, zapewniła jednak, że spółka jest przygotowana na wydatki. Taka spółka, która wykonuje miliardowe inwestycje, musi mieć utworzone zasoby, rezerwy na wypadek wszelkich różnych okoliczności, w tym awaryjnych. Więc potwierdzam, są zabezpieczone te środki. Renata Tomusiak dodała, że mieszkańcy nie odczują tych wydatków. Nie będziemy w żaden sposób obciążać mieszkańców tymi kosztami. Będzie to z budżetu wyłącznie spółki akcyjnej MPWiK. Miasto nie wypowiada się na temat ewentualnych kosztów, bo cały czas negocjuje z firmami, które mogłyby wybudować alternatywny rurociąg pod dnem Wisły. NATO wezwało Rosję do pełnej współpracy i przejrzystego dochodzenia w sprawie zamachu na rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego z użyciem chemicznego środka bojowego o nazwie Nowiczok. Dziś w Brukseli zebrali się na nadzwyczajnym spotkaniu ambasadorowie państw członkowskich sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił zamach i powiedział, że Rosja powinna ujawnić informacje o programie Nowiczok ekspertom organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Jakiekolwiek użycie tego rodzaju broni pokazuje całkowity brak szacunku dla ludzkiego życia i jest niedopuszczalnym złamaniem międzynarodowych norm i zasad. Sojusznicy na to zgodzili się, że Rosja musi teraz odpowiedzieć na poważne pytania. Szef sojuszu dodał, że otrucie Aleksieja Nawalnego to poważne złamanie międzynarodowego prawa, które wymaga międzynarodowej odpowiedzi. Wiemy już, co najbardziej chcą studiować kandydaci do przyjęcia na Uniwersytet Łódzki. Uczelnia podsumowała zakończoną właśnie podstawową rekrutację na nowy rok. Najwięcej, aż 12 osób przypadało na jedno miejsce na kierunku psychologia. Dużą popularnością wśród maturzystów cieszyły się też biologia kryminalistyczna. Na ten kierunek aplikuje prawie 9 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności jest zarządzanie oraz jak co roku filologia angielska. Listy przyjętych zostaną ogłoszone do 24 września. Wcześniej zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych i wówczas przyszli studenci muszą złożyć wymagane dokumenty. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 19 października. W trosce o zdrowie studentów większość zajęć będzie miała charakter zdalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Atlantyk my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał rytmie serc. Wybój każdy szept swoim ciałem śmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk my i Natalia Nykiel, przed chwilą 10,5 minuty po godzinie 16 do trójki zapraszam dziś ja, Piotr Firan. Na co przed nami? Wśród mężczyzn spada poziom testosteronu. Dlaczego? Zabrakło w tym momencie mamutów i dzików do polowań, a panowie przestali polować, zajmować się męskimi sprawami i cóż, skobiecieli się. Jak odwrócić te tendencje albo jak zadbać o swoje zdrowie i cieszyć się witalnością, o tym porozmawiam z moim gościem. Nieco później zajmiemy się polską kuchnią. Co jadało się kiedyś i czy znamy przepisy i kuchnię naszych przodków? Czy szefowie kuchni sięgają do dawnych receptur? To po godzinie 17. Ale to nie wszystko. Kolejna edycja Narodowego Czytania przed nami. W tym roku dramat Juliusza Słowackiego. Czytaliście Balladynę? Kiedyś to była lektura w szkole, ale to było tak dawno temu, że z głowy nawet nie podajemy zarysu fabularnego. Do tej pory nie było żadnego utworu naszego wieszcza Juliusza Słowackiego, więc to jest też jakieś nadrobienie zaległości. Podsumujemy też turystyczny sezon w Tatrach. Tu jest taki spokój, cisza i pięknie, że się łopło co przyjechać do Zakopanego. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotowuje Arkadiusz Ekiert. Jak co tydzień spora dawka motoryzacji w cyklu Na trzecim biegu. Tak się zapowiada popołudnie w programie trzecim. Jacek Frenzel przygotował audycję, za konsoletą Michał Jakubik. Piotr Firan, zapraszam do 19.00. Według badań panowie mają coraz mniej testosteronu. Hormon ten często kojarzony jest z byciem prawdziwym mężczyzną. Taki przynajmniej jest stereotyp. Może przecież odżywianie, więcej bakterii, wszystkiego wokół. Zła dieta. Nie zażynamy dzików. Takich typowo męskich zajęć już brakuje w społeczeństwie teraz. Tylko klawiaturka, komputerek, kawusia, owocowe czwartki i tak dalej. Coraz mniej mężczyzn uprawia sport, bo sport produkuje ten testosteron. Też chemia w różnych produktach na przykład. Dlaczego jest mniej testosteron? Wystarczy oglądać telewizję i już masz do odpowiedź. Jak się zachowują mężczyźni ostatnie, się robi odwrotnie. Teraz mężczyźni są kobiety i kobiety są mężczyźni. A według tutaj płci przeciwnej, dlaczego tego testosteronu jest teraz u mężczyzn mniej, a kiedyś było go więcej? Mężczyźni teraz mniej męskimi zadaniami się zajmują, są wyręczani przez wszystko teraz takie mamy nowoczesne i tak dalej, mniej muszą robić. I dlatego zabrakło w tym momencie mamutów i dzików do polowań. A panowie przestali polować, zajmować się męskimi sprawami. I cóż, skobiecieli się. Prawo kontry tutaj. Zgadza się pan z tym? No ja myślę, że nie. Wszystkich do jednego worka nie można brać. Co możemy zrobić, aby podwyższyć poziom testosteronu? Uprawiać więcej sportu i uważać na to, co się je i jak się żyje. Trzeba było troszkę odsunąć mężczyzn od kobiecych atrybutów. A czym są te kobiece atrybuty? Na przykład zwiększyła się liczba kosmetyków męskich, są też mężczyźni, którzy się malują, więc to chyba nie w tą stronę idzie. Co stoi za tym spadkiem? Moim gościem będzie Ewa Kępisty-Jeznach, lekarka medycyny męskiej, autorka m.in. książki Testosteron, klucz do męskości i książki tylko dla mężczyzn. A w Trójce teraz Soy Boys, 16 minut po godzinie 4. Ty, ja, samotny wiatr. Idziesz sam, płoną ogniska. W tę noc stoimy przed ołtarzem. Pośród gwiazd mówisz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać. Dobija ci buka do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać. Będę cię szukać pośród kto wie, co będzie za 100 lat. Może tam idziemy razem. I płoną ogniska, jak wtedy przed ołtarzem. Pośród gwiazd śpiewasz mi tak. Będę cię szukać, czekać i ufać, dobijać i pukać do twych bram. Będę cię szukać, czekać i ufać, będę cię szukać pośród gwiazd. O spadku poziomu testosteronu w studiu gość Ewa Kępisty-Jeznach, lekarka medycyny męskiej, autorka książki Testosteron. Klucz do męskości. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Skąd ten spadek? A właśnie. Trochę już ankietowani mieli dużo racji, mówiąc, że świat się zmienił, że mężczyźni nie uprawiają sportu, że się źle odżywiają, ale nikt nie powiedział o tym, co jest chyba najważniejsze w XXI wieku, a mianowicie stres. Mhm. Stres niszczy naszych mężczyzn. Ostatnie 30 lat Doliny Krzemowej spowodowało niesamowity wzrost kortyzolu u mężczyzn, który jest największym przeciwnikiem hormonu testosteronu. Również wzrost hormonu prolaktyny, takiego emocjonalnego stresu u mężczyzn. Powoduje to wszystko wyjątkowo duże spadki testosteronu. Kto jest bardziej wrażliwy, mężczyźni czy kobiety? No, znowu są kobiety uprzywilejowane. Kobiety jakoś bardziej są podatne na stres, pomimo swoich emocji. Mm. Ale mężczyźni mają tylko jeden hormon. Zawsze mówię testosteron, królewski swój hormon. Kobiety mają ich bardzo dużo. Kobiety mają estradiol, estron, estriol, progesteron. Kobiety mają w czym wybierać, a mężczyzna na końcu zostaje ze swoim testosteronem i musi bardzo o niego dbać. Pani doktor, jak stres związany z pandemią wpłynął na poziom testosteronu? Czy no na pewno jeszcze gorzej się stało? Tak, panie doktorze, niestety fatalnie. My wiemy, że wielu mężczyzn nie znało celu. Zresztą wszyscy nie znamy celu. Co będzie dalej? I to jest to, co najgorzej odbierają mężczyźni. Mężczyzna musi wiedzieć, dokąd idzie, do czego dąży. Bardziej niż kobieta. W związku z tym to jest dla mężczyzny naprawdę bardzo trudny okres. I dla jego testosteronu. No i oczywiście, tak jak mówiły panie i panowie przed audycją, w czasie ankiety, odgrywa kolosalną rolę ruch. Wiadomo, że aktywność fizyczna to jest wysoki poziom testosteronu. Również odżywianie, odpowiednie odżywianie. Wiemy, że bardzo wiele produktów dzisiaj zawiera wypełniacze. Wypełniacze to są estrogeny, a więc zawierają te produkty estrogeny. Jeszcze słyszałem o plastikowych butelkach. Tak, bisfenol A w plastikowych butelkach. To jest też to, co organizm mężczyzny odbiera jako estrogen. I jest wiele takich produktów. Poza tym soja. Soja jest fytoestrogenem, mleko sojowe. A my mamy... Ciecierzyca. Tak, oczywiście ciecierzyca też. Przede wszystkim my używamy soi jako wypełniacza do wielu produktów, do serów, do deserów, do ciast. No i to jest skutek. Poza tym również w wodach pitnych kobiety od 60. lat zeszłego stulecia biorą środki antykoncepcyjne, a kobiety po 45. roku życia często hormonalną terapię zastępczą. Są to estrogeny. No, brutalnie mówiąc, oddają mocz i ten mocz oddają do naszych wód artezyjskich, do gleby. Mhm. Nasze oczyszczalnie ścieku nie są w stanie oczyścić estrogenów. I te estrogeny piją panowie razem z wodą. I tu jest następny problem. Także świat naprawdę zdominowały estrogeny, a więc hormon absolutnie przeciwny życiu męskiemu. Kobiety rządzą światem. Co powinno nas zaniepokoić, jeśli chodzi o poziom testosteronu? Jakie są objawy spadku poziomu testosteronu? Właśnie. Objawów jest właściwie, gdybyśmy tak krótko powiedzieli, to 5. A mianowicie pierwszy to jest objaw złego samopoczucia. Braku aktywności, nawet stanów depresyjnych, braku stanowczości, decyzyjności i radości bycia mężczyzną. Drugie to jest przede wszystkim wygląd mężczyzny. Mężczyzna, który ma niski poziom testosteronu, zaczyna budować swój brzuszek. A brzuszek jest jedną wielką fabryką, w której testosteron jest przerabiany przez bardzo ładny enzym, który ma piękną nazwę aromataza, a robi brutalną rzecz w brzuchu mężczyzny, bo zmienia testosteron w estrogeny właśnie. Następną cechą niskiego poziomu testosteronu jest zanik libido. A więc nie ma się ochoty pójść z najkochańszą do łóżka. Jest się wiecznie zmęczonym, powiedzmy. Słynna migrena przenosi się na mężczyzn. Następnie również zaburzenia potencji. No i wreszcie następne czynniki. To jest przede wszystkim wieczne zmęczenie, gdyż testosteron powoduje wzrost produkcji czerwonych ciałek krwi, a więc mężczyźni wpadają w niedokrwistość, mają mniej hemoglobiny, mniej tlenu. I wreszcie mięśnie stawy i kości. Mhm. Mężczyźni są mało elastyczni, chodzą ciężko, mają pobolewania. trudno goją im się wszelkiego rodzaju urazy. Pani doktor, czy mężczyźni wyginą? Bo tak z tego, co pani mówi, no, rzeczywiście nie jest wesoło. No boję się, że będzie coraz gorzej. Dlatego wołam na alarm w moich książkach, w różnych spotkaniach. Staram się mężczyznom uzmysłowić, że powinni walczyć z tym. Jak walczyć? Oto jest pytanie. Przede wszystkim umieć obchodzić się ze stresem. Łatwo powiedzieć, ale XXI wiek znalazł na to wiele sposobów. Na przykład medytacja. Tak jest. Medytacja, autogenny trening, yoga, techniki wyciszenia, wszelkiego rodzaju mindfulness, przecież uważność. To wszystko są techniki, które umożliwiają nam odejście od stresu dnia codziennego. A więc na przykład, panie redaktorze, idzie pan dzisiaj do parku i ogląda pan wszystkie zielone kwiatki, drzewa, trawki. Panie doktor, ja lubię się uziemić, lubię położyć się na trawie i popatrzeć sobie w niebo. To jest piękna sprawa. Chcę panu powiedzieć, że coraz więcej ludzi ucieka z miasta na wieś. Po to tylko, żeby przejść po lesie, żeby gdzieś coś zrobić w zieleni, w naturze. Czyli ucieczka w zieleń. Są badania irlandzkich psychologów, które twierdzą, że ucieczka w zieleń jest jedną z najlepszych form leczenia stresu. Ale są jeszcze inne sposoby, panie redaktorze. A mianowicie sen. 8 godzin snu powoduje wzrost testosteronu. Wie pan, że leniuchy mają niskie testosterony, jak śpi się dłużej, 9 godzin. I również jak się mniej śpi, ma się niski testosteron. Są badania, które właśnie sobie wybrały tą ilość godzin. 8. Tak. Z kolei mamy oczywiście aktywność fizyczną, czyli sport. Ale nie możemy przesadzić, zdaje się. Tak jest. Jeżeli przesadzamy, robimy za dużo tego sportu, no to wtedy zaczyna się włączać kortyzol. I znowu mamy największego przeciwnika naszego testosteronu, a mianowicie hormon stresu, kortyzol. Ale są jeszcze inne sposoby. I tu jest właśnie sposób odżywiania. No właśnie, jakie możliwości odbudowy testosteronu pojawiają się przed pacjentem, który ma obniżony poziom? Między innymi o tym porozmawiamy za kilka minut.

Trójce o spadku poziomu testosteronu. Rozmawiam z Ewą Kępisty-Jeznach, lekarką medycyny męskiej. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, pani doktor. Jakie możliwości odbudowy testosteronu mamy dzisiaj? Co proponuje medycyna? No, medycyna proponuje przede wszystkim właśnie te sposoby typu sen, typu sport, typu sposób odżywiania, nawet seks. Czyli takie bardzo ważne, nawet ciągnięcie ręki. Tak, to absolutnie jest na razie życia. Nie farmakologia. No, farmakologii też wchodzi. Ale to jest ten testosteron, który niektórzy sobie strzykują na siłowniach? Nie, to jest zupełnie inny świat. Mm-hmm. Te testosterony, siłownie, no to jest inny świat. U nas jest testosteron lekarski, który podajemy. My możemy również prowokować jądra do produkcji testosteronu własnego, także mamy duże możliwości. Możemy, tak jak powiedziałam, uspokajać stres, możemy to robić nawet lekami roślinnymi, różnymi preparatami, w najgorszym przypadku antydepresantami, ale to nie musi od razu tak być. W każdym razie metod odbudowy testosteronu jest dzisiaj duża ilość. Ja chciałabym krótko zaznaczyć na temat na przykład odżywiania. Mm-hmm. Testosteron można pięknie odbudować jedząc na przykład fitotestosterony, czyli rośliny testosteronowe. Czyli co? Jakie produkty? To jest? To są takie produkty, które organizm się totalnie myli, myśli, że to jest testosteron. Do nich należą brokuły, kalafior, kapusta w każdej formie. Od pekińskiej przez kiszoną i rzodkiewki, kalarepy. Proszę? Bigos też? Bigos też, oczywiście też kapusta. No i kalarepa, rzodkiewka, biała, lodowata, czy czerwone rzodkiewki. To są możliwości odbudowy testosteronu. Przynajmniej dwie takie rośliny powinny się znaleźć w ciągu dnia na talerzu mężczyzny. Poza tym, no, trzeba ograniczać jedzenie węglowodanów. Węglowodany, a więc mąka, cukier, owoce i alkohol, potrafią w organizmie powodować ten słynny tłusty brzuch. A w nim jest ta aromataza, o której dzisiaj piątek mówiliśmy. Mam wrażenie, że sporo osób zamówiło pizzę. Tak? Po całym ciężkim tygodniu pracy. To będzie trochę trudniejsze, jeżeli chce zachować się dobry testosteron. Z tym, że jeżeli to będzie cienka pizza na cienkim cieście i do tego będzie dużo różnych roślin, smakołyków, no i mogą być oczywiście jakieś tam dodatki typu brokuła, typu rzodkiewka, jeżeli w ogóle takowe istnieją, pizze z rzodkiewką. Ale czemu nie? Dlaczego nie? Także można oczywiście. Wolałabym wtedy, żeby pan redaktor nie dodawał do tego na przykład innych rodzajów węglowodanów, typu kieliszek wina, albo potem napić się czegoś słodkiego. Dlatego, że już za dużo tych węglowodanów będzie naraz. I wtedy nam skoczy insulina. A insulina jest hormonem, który powoduje odkładanie tłuszczu. Pani doktor, co z mięsem? I co z wołowiną? Ach, już myślałam, że pan tego tematu nie zaczepi. No więc ja tutaj jestem wyjątkowym zwolennikiem jedzenia czerwonego mięsa przez mężczyzn i oczywiście mam bardzo dużo wrogów. Mało. O to chodzi, że mało, ale musi być. I nie w postaci wędlin, bo te zawierają saletry, nitraty, zawierają różne produkty rakotwórcze. Natomiast samo czerwone mięso w postaci steków, które nie mają tłuszczu, w postaci jagnięcin albo dziczyzny, gdzie te zwierzątka jedzą tylko trawkę, inne roślinki, natomiast nie otrzymują paszy, w której często są prekursory estrogenów, są bardzo dobre dla mężczyzny. Mężczyzna właśnie z czasów jaskiniowych powinien iść na ptaka, zwierzę i rybę. Mhm. I to mięso jest nieodzowne dla mężczyzn, jeżeli chce długo zachować swój testosteron. Mówimy nie więcej niż pół kilo. Czyli wystarczy pół kilo czerwonego mięsa na tydzień. Keto. Taka ketonówka, tak jest. To jest dieta keto, czyli jak najmniej węglowodanów. No nie zero-jedynkowo, bo od czasu do czasu możemy sobie na coś pozwolić. Czyli co, 3 razy w tygodniu stek, 2 razy no może być kurczak? Czy nie, no to jest za dużo tego wszystkiego. Ale w każdym razie raz carpaccio, raz tam stek, raz jakąś dziczyznę, teraz przychodzi okres zimy, więc dlaczego nie, albo jagnięcinę. Natomiast 2 razy w tygodniu białe mięso, typu piersi z indyka albo z kurczaka, ma trochę hormonów estrogenowych, no ale co zrobić? No i wreszcie ryby. Ryby. Ryby też nie są wszystkie takie bardzo czyste. My wiemy, no ale co mamy zrobić, jeżeli nasze środowisko jest takie, jakie jest? Pani doktor, co z weganami? Dzisiaj mamy coraz więcej osób, które decydują się na niejedzenie mięsa, idą jeszcze o krok dalej, nie są tylko wegetarianami, zupełnie eliminują produkty odzwierzęce ze swojego talerza. Jeżeli jest weganem kobieta, to jeszcze mogę to zaakceptować. Bo my z tych właśnie... Jako lekarz. Tak, my z tych czasów paleo wiemy o tym, że kobiety rwały korzonki i jagódki, a mężczyźni szli na łowy. No więc te kobiety mogą właściwie jeść te sałatki, mogą jeść te jagódki, ale jeżeli kobieta decyduje się być weganką, też musi suplementować przede wszystkim B12, ale również i kwas foliowy, ale również i żelazo, bo często te panie wpadają w anemię. No i oczywiście nie jest źle, jeżeli pobiorą sobie od czasu do czasu selen, cynk i witaminę C. Czyli do życia wegetariańskiego i wegańskiego tym bardziej należy suplementacja. I to szeroka suplementacja. No, czy ja jestem tego zwolennikiem? To jest problematyczne. Co do wegetarianizmu mogę się z tym jeszcze zgodzić przy odpowiednim stylu życia. Natomiast z weganizmem mam problem jako lekarz. Jak zbadać sobie testosteron? Jeżeli idziemy na badania, badanie jest z krwi, ale jest kilka parametrów. Jest testosteron ogólny, jest testosteron wolny. Co to znaczy? Panie redaktorze, jest bardzo dużo hormonów, które decydują o tym, czy mamy wysoki testosteron, czy nie. Oczywiście badamy testosteron całkowity i testosteron wolny. Testosteron wolny jest częścią całkowitego, ale po drodze mamy pełno złodziei, którzy nam go kradną. Chociażby ten kortyzol, o którym mówiliśmy. A więc warto jest badać hormony stresu, kortyzol, prolaktynę. Warto zbadać również białka wiążące hormony płciowe, czyli słynne SHBG. Warto zbadać hormony tarczycy, które nieprawdopodobnie mieszają w hormonach żeńskich i męskich, a więc TSH przynajmniej. Jeszcze lepiej, jak zbadamy T4, triodotyroniny i tyroksynę. Również jest dobrze zbadać morfologię, która bardzo wiele mówi, bardzo wiele, szczególnie hematokryt, czerwone ciałka krwi, hemoglobina. No, przede wszystkim dobrze jest również zbadać prekursory tych hormonów, znaczy dyrektorów FSH i LH, które znajdują się w przysadce. No i jest trochę tego. Jest trochę tego, jeżeli chcemy poznać prawdziwe swoje życie hormonalne. Czyli co dzisiaj na kolację? Brokuł i rzodkiewki. Tak bym powiedziała. Ewa Kępisty-Jeznach, lekarka medycyny męskiej. Była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie rektorze. Dziękuję państwu. 12 minut pozostało do godziny 17. Jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, co będą robić jutro o 12, to mam pewną propozycję. Chcemy Państwa zaprosić do czytania jednego z dramatów Juliusza Słowackiego, a chodzi o Balladynę. To tegoroczna propozycja w ramach Narodowego Czytania. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiągł komu? Sobie przysiągłem. Od kilku lat Polacy, czytelnicy współdecydują o lekturze, która w pierwszy weekend września jest zawsze czytana w czasie Narodowego Czytania. Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Balladyna znalazła się wśród tych lektur, które Polacy chcieli wspólnie czytać. Do tej pory nie było żadnego utworu naszego wieszcza Juliusza Słowackiego, więc to jest też jakieś nadrobienie zaległości. Czytaliście Balladynę? Kiedyś to była lektura w szkole, ale to było tak dawno temu, że z głowy nawet nie podajemy zarysu fabularnego. To prawdziwe arcydzieło polskiej literatury, wielkie dzieło polskiego romantyzmu i to był zasadniczy powód, żeby wśród tych wskazań czytelników wybrać taką lekturę, która będzie właśnie spełniała te kryteria. To klasyka polskiej literatury. Nauczyciele języka polskiego przestrzegają, żeby jednak zwrócić na to uwagę. Któraś zabiła którąś za tego księcia. To tyle pamiętam. Narodowe czytanie prowadzone przez parę prezydencką jest przede wszystkim narzędziem budowy prestiżu czytania i prestiżu książki. Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Musimy wykorzystać wszystkie narzędzia, które pozwolą nam podnieść poziom czytelnictwa, dlatego że od tego zależy nasza przyszłość. Im bardziej oczytani współobywatele, tym lepiej rozwijające się państwo. Wiemy, że osoby czytające mniej się boją przyszłości, bardziej aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, chętniej uprawiają sport, chętniej chodzą na wybory, chętniej uczestniczą w życiu w ogóle, ale także są zdrowsi. Akcja rozpoczyna się jak zawsze w Ogrodzie Saskim i tam pan prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama pani Agata Kornhauser-Duda rozpoczną tą wspólną lekturę. To się stanie o godzinie 12, a następnie w Ogrodzie Saskim niemal 70 aktorów na dwóch scenach na żywo przeczyta Balladynę Juliusza Słowackiego. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Balladyna składa się z 5 aktów. Każdy jest inny. Janusz Kukuła, reżyser Narodowego Czytania w Ogrodzie Saskim. To była inspiracja do tego, by zaproponować inną obsadę do każdego aktu. Mamy 5 Balladyn, 5 Goplan, 5 Kirkorów. Jesteśmy już po próbach i jedną ambicję mamy, by sprawić przyjemność tego dnia wszystkim miłośnikom Juliusza Słowackiego i polskiej literatury. Sami byście się wybrali, żeby sobie może coś przypomnieć przed egzaminami? No, jeśli znajdę czas, to raczej przyjdę, no bo jednak ja maturę za rok piszę, kolega tutaj teraz w tym roku, więc raczej przyjdę. Akcja ma wypracowany schemat, który będzie wyglądać tak jak zawsze. Setki, tysiące miejsc w Polsce i poza granicami kraju, w których to czytelnicy, Polacy, każdy, kto chce być współuczestnikiem tej wielkiej akcji, organizuje wspólnie swoje narodowe czytanie. W tych miejsc na ten moment jest ponad 2,5 tysiąca. Tyle jest zgłoszeń. Pandemia ku naszemu w Kancelarii Prezydenta zaskoczeniu nie wpłynęła na spadek zgłoszeń. Zapraszam Państwa na narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego w sobotę, 5 września. Coś dla ducha, coś dla ciała. Także dziś zajrzymy jeszcze na Litwę. Tam także narodowe czytanie, to po godzinie 17, ale sięgniemy też po dawne przepisy kulinarne. O 17 serwis Trójki, a teraz Deep Purple. We'll be right back.